كانت ليلة النحوين الأسدي ليلة النحوين هو رجلا كاهنا بكهان كهان ادعى النبوة kuhani aliyedai utume, kuhani mtu anayedai kujua mambo ya ghaibu, usoni kutotokea hiki hiki hiki, hiyo ndio kuhani. Kwa hiyo ilikuwa ndio kazi yake, zaamugua akadai utume fi hayati rasulillahi, wakati mtume sallallahu alaihi wasallam hai. Mtabiri kwa Kiarabu anaitwaje? Manake kahin Waarabu wenye waswahili wametoa kwenye neno hilo wakaita kuhani. Sasa labda kama itakuwa kuna matumizi kwenye Kiswahili, mtu aliyefanya kazi ya kuhani wakampa jina hilo. Bana tabiri kama mambo yako haendi vizuri, bidi ukamwone mtabiri. Ikiwa hivyo ndivyo, maana yake itakuwa tofauti ni majina, lakini kinacholengwa ni kile kile. Lakini kama itakuwa ni utabiri kwa maana ya kutumia ilmu al-falak, yani elimu ya astronomy science, Kiswahili ni elimu ya nyota, kwa maana ya kufuatilia mwenendo wa sayari zinavyokwenda, ili kukupa picha kutokana na hesabu utakayopiga, kujua kwamba hapa kusini ni wapi, kaskazini ni wapi, mashariki ni wapi, magharibi ni wapi, kujua nyota hii ukiifuata basi utatokea kusini magharibi, ambako ndiko nakupatikana mji wa Kilwa au Zanzibar. Hiyo haina neno, bali imependekezwa watu wajifunze na wawe nayo. Maalamati wa binajmi wamihataduna. Sasa wamihataduna kwa najmi ndio hawa wawindaji katikati ya pori, kinachowasaidia ni hizo tu. Kwa nyota huu utagiwenye watambaya, kwa nyota hii ukiifuata utatokea Kilwa Masoko, hii inatokea Tanga. Lakini wenzangu na mimi, utazunguka baharini wiki nzima, utakufa kwa njaa. Au ina katika zile shughuli za uwindaji, maana nafika barabara hii hapa, naacha barabara na usafiri, naingia huko ndani. Sasa kama masaa mawili matatu natembea, ili sasa kuwapata hawa swala nyumbu, kazi kulikutoka. kurudi hapa mliko kiacha chombo chenu. Kwa hiyo kama hamna mtu ambaye ni mjuzi wa nyota au mjuzi mwingine, kwa shida. Kwa hiyo ile imekwenda mpaka sasa, ikawa kuna vituo vya anga vya kufuatilia aviation centers hizo, nafanya kazi ya kumonitor na kufuatilia mwenendo wa hizo sayari, kutupa picha sasa ya wingi wa mvua au uchache, ukali wa upepo au udhaifu. Kwa hiyo kama itakuwa ni utabiri kwa tafsiri hiyo, sema na hapo tuna kuna kitu muhimu sana katika mambo haya ya kielimu. Kwa hiyo ukielewa Uislamu unashughulikia, yani Uislamu unavipa hukumu vitu kwa kuzingatia vitu hivyo ni nini, kwa maana ya maana itokanayo na vitu hivyo, si majina, si majina. Hilo ni muhimu. Kwa hiyo je, shekhe, jambo fulani ni halali haram? Jambo hilo akupe anifai, aeleze kile kitu kikoje, hata kama itakuwa kitu kile kimepewa jina baya, basi wewe unapata njia ya kutoka. Kwa hiyo nasema kwamba hata kama tutakubaliana sote kuanzia leo maziwa tuyabadilishe, tuyaite pombe, tabaki maziwa hiyo. Na hata kama hiyo pombe tutakubaliana tuipe jina zuri, labda urithi wetu, rangi ya goldi, imara kama simba na mengine, haifanyi kuwa halali. Kukua imepewa jina zuri, na kachoro mtu pale ameshika vyuma na hivi, kwamba ile inampa. Kwa hiyo Islamu yatani bilmafahim bilmasadid, kile kitu ni nini, sio kinaitwaje. Wanasema fatabi'ahu, bwana huyu akafuatwa, fariqu, na makundi min bani Israil. Fatabi'ahu akafuatwa, fariqu, na makundi min bani Israil, katika wana wa Israil. Wote wenye msemo wao kwamba piga ngoma hautakosa wacheza, kazi ya goli, piga ngoma hutakosa wacheza. Anasema wanazala Sumaira min biladi bani Asad, yaliishi Sumaira wa Sumaira katika miji ya bani Asad, sharqi ya Najdi, mashariki wa Najdi, mima yarini raka, katika maeneo yaliyo karibu na Iraq. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرار بن الأزواري. ثم صلى الله عليه وسلم ثم ضرار لمقاتلته كنا مقابلة لاي. وسار إليه يقين أقوى ما كم يديا. ولما هم بيلمنا جنازته falamma hamma liwajama jazatihi, alipokusudia na kuazimia kupambana naye. Jaatil akhbar, taarifa zilikuja bi wafati rasulillah, zinazoeleza kifo cha mtume sallallahu. Kabla ya mtume kufa alikwisha tuma mtu kwenda kumkabili ili kuondoa ile shari yake. Baada ya mambo anaye mtume huko, mtume amtuma mtu fastabara, ikasambaa amru Tulaiha, jambo la Tulaiha. Wajtamaat ilaihi watfan wa hawazi maqai, yaka mkusanyikia na kumuunga mkono makundi ya watfan, makabila hayo hawazi na tai. Faraja dhiraru ila Madina, dhirar aliyetumwa na mtume sallallahu alayhi wasallam akarudi Madina. Wahinaidhin sayara Abu Bakr, wakati huo mtume alimpeleka mtuma Khalid ibn al-Walid liqitali Tulaihata wa Namaa, ili kwenda kukabiliana na kupambana na Tulaiha na walio pamoja naye. Wakana fi jaishi, katika jeshi alikuwemo Khalid, fi jaishi Khalidi, katika jeshi la Khalid alikuwemo Adi ibn Hatim al-Tali, Adi ibn Hatim astadhana Khalida, Adi akamwomba idhni na ruhusa Khalid fi alla yataajala, kwamba asifanye haraka kwenda kushambulia hata yadrua kaumahu, mpaka awaite watu wake, yaani yeye huyo Adi aende watulie wite jamaa zake, min bani Tayi, katika kabila hilo, ila rujui lidinillah, mwito huo ukiwataka warudi kwenye dini ya Mwenyezi. Jamani, kabla ya jeshi, jeshi itakuja inaweza ikawashambulia. Sasa salama yenu ni murudi katika dini. Fasara ilaihim, kawaendea wadaamu, kawaita ajabu lidhalika, wakamwitikia ombi lake hilo. Wataraku Tulaihata, wakamwacha Tulaiha. Wandamu ila jeshi muslimin, wakajiunga na jeshi la Waislamu. Wadaa Adiyun aidan, Adiya aliwalingania vile vile, man maa Tulaihata, waliokuwa pamoja na Tulaiha, min bani Jadila, katika kabila hilo la bani Jadila. Faajabuhu, na wao wakakubalia. Thumma sara Khalid hatta iltaqa bilmurtadi, kisha Khalid yalikwenda mpaka akakutana na wenye kuhitani bibazaha maalako, wakatalahum kitaran shadida, wapambana nao vita vikali. Walamma raa Tulaihatu, yule Tulaiha al-Asadiyu alipoona, an la qibala lahu, kwamba hana uwezo, hana nguvu, bilharbi, za kupigana vita, araba huwa wazaujatu, basi alikimbia yeye na mkewe, ala farasaini, wakiwa juu ya farasi wawili, كان قد أعدهما لذلك farasi waliokuwa wamewaandaa kwa ajili ya hilo. Walahika bishami, akenda zake Sham, anahazama jaishuhu, jeshi lake likashindwa na kukimbia. Wa kad aslama tulaynatu baada dhalika, lakini baada ya hapo Tulaiha alisilimu. Indama alima bi islami bani Asad, alipojua kuhusu kusilimu kwa kabila la bani Asad, wa Ghatfani na Ghatfani, alipojua kwamba mmoja katika makabila yaliyokuwa yakimuunga mkono imesilimu, basi kuna naye asili. Falahu dhikru jamilun, na baada ya kusilimu ana historia nzuri, utajo mwema, fathi Iraq, katika kuifungua Iraki na ikuwa ya Kiislamu. Thumma ijtamaat qabail al-Ghatfan, kisha makabila ya Ghatfan yalijumuika kusanyika, ila Salma binti Malik, kumuunga mkono mwanamke mmoja anaitwa Salma binti Malik ibn Hudhaifa bil Hawab, aliyekuwa mahala hapo Hawab. Wakanati Salma hadhihi, huyu alikuwa kad subiyat fi muddati rasulillah, ametekwa kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ataqatha ummul mu'minin Aisha, akaachwa huru na mama wa waumini Aisha. Qala laha alayhi salam yawma, mtume aliwahi kumwambia siku moja, dakhala alayha, na aliingia akamkuta mwanamke huyo, wa hiya fi niswa, akiwa na kundi la wanawake, fi baiti Aisha, kwenye nyumba ya Aisha. Alimwambia, inna ihda kunna tastanbihu kilaba Hawab, mmoja wenu atawafanya wabweke mbwa wa eneo la Hawab. Akasema hivyo, fakana fi'luha hadha, kwa hiyo tendo lake hili la kuungana na ile makabila kwa kuritadi, misdaqa, ikiwa ni uthibitisho li kaulihi sallallahu alayhi wasallam, wa maneno ya mtume hayo tutakaye kuyaangalia, yameelezwa kutoka kwa Ibn Khaldun. Ibn Khaldun katika wataalam ni wazuri, mazuri katika wanazuri. Walamma alima bidhalika Khalid, Khalid alipolijua hilo la kwamba yule mwanamke Salma kaungwa mkono na makabila ya Ghatfan, sara ilaiha, alimwendea, waqatala jaishaha, akapambana na jeshi lake, wa hiya rakibatun ala jamali, akiwa kapanda juu ya ngamia, kutila dunahu nahu miati rajuli, waliuawa kwa ajili yake kiasi cha watu 100. Yani kwa ajili ya kumuhami yule ngamia aliyembeba yule mama. Thumma kutila chini, baada ya wale askari kuuawa naye akauawa. Fanazama jeshua, jeshi lake likakimbia. Amma banu Amir fainnahum lamma ra'au, banu Amir walipoona, mahala biasalin wa atfan, kilichowakuta biasalin na atfan, atau khalida, walimwambia Khalid, waqalu kasema, nadkhulu fima kharajna minhu, wanu'minu billahi wa rasulihi, wakasema kwamba tunaingia kwenye dini tuliyotoka, usitupige vita bana, sisi tumerudi. Wanu'minu billahi wa rasulihi, tumuamini Mungu na mtume wake. Basi fakabila minhu, akakubalia. Bayaahum ala ayyuqimu, akawapa baia na mafungamano kwa sharti la kwamba wasimamishe swala, watoe zakata, watoe zaka, waibayu ala dhalika, na watoe wawape baia ya kuyatekeleza hayo. Abnaahum, watoto wao, wanisabu na wake zao. Thumma talaba, kisha akawataka, akawatafuta, man ahdathu hadathan fil islam, waliofanya matukio mabaya katika Uislam, fauti ya bihi, wakaletwa. Kila aliyefanya tukio, wajazahu bimithli mafaalu, akawalipa kulingana na walivyo. أما بنو سليم فقد كان الفجاءة بن عبد الجليل، أما قبيلة بني سليم فجاء بن عبد الجليل لقوا سار إلى أبي بكر مكنك أبو بكر وطلب منه المعونة أكمو بمسادة ليقاتل أهل الردة اللي كنا كبابانا نواتك للتالي، فأعطاه أبو بكر baka ya kampa msala amarangu wa kamaru. Falema raja ila kawmi, iliporudi kwa jamaa zake, ilitanda alilitaji. Warsala Najabata mda Muthanna, akamtuma huyo Najaba liyashunna lgharata, ili aende kufanya mashambulizi. Liyashunna lgharata, ili akashambulie ala muslimina, wa shambulia Islam. Fasara ilayhi Turaifatu al-Ajiz, akaendewa na Turaifa ibn Ajiz, ahadu umarai juyushi rida, moja wa maamiri wa majeshi ya kuritani. Wakatalahu, akampiga vita. Fakutila, huyo Najba kallahu. Waharabu al-fujaa, waharabu al-fujaatu, fujaa yule akakimbia. Faudrika, lakini akakamatwa. Watu wakamuwahi njia, waursila ila Abu Bakr, akapeleka kwa Abu Bakr, fakatalahu, akamuwa. Rajaat ibn Sulaym, Sulaym wakarudi lil Islam, kwenye Uislamu. Hivyo ndio